حال یعنی دا اوسیدل چې هغه رحم دی کنه لیکن تر کومه تر قیامت نه فجعلنا الى قدر معلوم تر یو هغه مده فوري چې هغه مشتکل یا شپږ میاشتې یا نه میاشتې زموږ خوښه فقدرنا فنعم القادرون موږ اندازه کړی دی هر انسان جلا جلا نو بس موږ ډیر ښه قادر چې اندازه کوونکی نحنو کن فنعم القادرون نحنو کن مشي اندازې لګو په دا به کار نه لګي ویلو یوم ذل المكذبین تباهی او بربادی دي دغه مکذبین د فار علم نجل الارض کفاتا موږ د قدرت عجایبات نه ویني دا ستامز کمی نه دلل ګرځولې کفاتن زوماتن دغه کشش سکل په دغه لفظ ثابت دي دغه کشش سکل وې دا نه ویني دمزه کم په څه کیفیت در پیدا کړې زما قدرت لا نه مانی چې کته مړس کې ژوندې اس چارا چنکړی اس دمزه کې داس را چنکړی اس دمزه کې داس را چنکړی اس او وخت د دې څنګه هم دغه وای چې دا ټول نظام پر دغه نقطه ولاړ دی کفه مزه کې څه شي نه وای که شي شي سکل لای یو ورځ ژوندۍ نه پکې ژوند دغه سره ټینګړي د انسان انداز مرچ زوده شي نیولې نیولې ځوکن د شي د سم روان یې لیولې لیولې ځو کدا کشش ختم شي په مزه کې کې مکناتیسی اثر دی په چا کې لا د شي بیا دغه چې زیږه دغه قدم زکی د کورې په دارک ما بین کې اصل مرکز حالت دی ځکه خو شي را کشي ځات نامګر د په دامز کې باندې مشه کیو ته یې فرض کی دوه نقشنې ګیند را واخی دوه نقشنې دا بیا ته یا غاټه بیت دوه نه کدر ته یې مقناطیس ملیدلې دي دا مقناطیس را واخ دلته شاه او خامې خون ډیر کړه دغه د بیت په شان یو د مقناطیس بیت را واخ په دچا کې وو په دامه خو لاري خاص خدای میخ چک په ولار دی کړه دی لاري خدای په مشه کی هر یو مقداس او خیال وی چې زل وړي ما بل لاندې دي ولی خو ته مرکز دوری دی د داري او خیال دان چې زل لاندې ما زل وړل خو ما بل مو شوته دي کنه د ګرد شو یو بل ته دا ترای کنه اغه لاخه پر ولاړ دی بل لاخه زلور طرف ستا ترای دا مزکه قران دا او به هم پر ځان را ټینګ کړی دي دا انسانان هم پر ځان را ټینګ کړی دا هوا هم پر ځان را ټینګ کړی هر سقیل شي چې دي ځان خاطره لږ اکشی کن نو ځکه نه نیولې نیولې کې علاقې بیا نه تکې کې شي بس لا نه پرغه خولان علم نه جلیل الله نه کې فاتان زامتن محیان واتا په داسې حال کې شته چې مړی اس او کا ژوندې اس جان لا فی رواسی شامی خاتن دغه لوی لوی لنګر سیوی غرونه شامی خاتن جګ جګ شامی خسما جګ جګ غرونه ویني و چې لنګر کړیم دی پکې اسکای نو کومان فراتا موږ په تاسو باندې څکو او میشه څکو یې در باندې مان فراتا خوشی و به چې تنده هم وي ویلو یو مدل مکذبین دا نعمتونه نه مني یم تکذیب کی ان تلقو الى وا کنتم به تو کذبون ورځ د ماشر په وای چې لاس ولارس لاس دوری چې هغه تاسو کوم شي تکذیب کوي دوری ورس ان تلقو الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظل ولا يغني من اللعب انها ترمي من شرر تا تر وصله د جهنم ته ور داخل سوی نه دا د جهنم لمخه چې حساب کتاب کول کیږي جنتیان خو به د عرش په سایه کې ولاړی حساب کتاب چې کیږي دی بچیر یو د شتور د جانم نه وا د شتور خلاص کرا پورته سی کړ دا بل ته وتری ولوار سی هغه سایه کې وتری جست ولته دا د ساده پارا نه لسب سکي مول دوریز دوریز ای به ورس چې ته بودری دا ټول خلاص کچ دا د جهنم را پورته سی دود دی کړ او هغه څه چې ورس درې طرف څخه راګیر کی کړ د سر له خام پر ولاړی د دې بغلم پر ولاړې د لته بیا دات را حال شروع سره حساب نه دي شوی دا د دې لپاره سایه چې جوګې ولا درولې هغه به ور جوګې ورسول انت لي قول لا ذي لنس لا ذي هغه سایه لور سي زي سلاسي شعاب چې قدري شاخه لري ورسې هغه سایه لرته لا زغلي لي ولاد نه به يخواله په سایه پکې پیدا کین سایه هم نه ده او څبم نه کی ګرمي بام نه وکړي ولا يغني من الله عبد ور توبه امن وګرځي ان دا جهنم نه دی ولو ترمی به شرر ان کل قاص دا بد د څوک را ګرځي د سکر تورته وي بچری دا به دا بچری را ګرځي دا شي په زور کې دی غړمبای به خيږي کوم به شرر ان کل قصر ول تون نازک وي ولګي پر بنگلا چی شي بچری چې د بنگلې مقدار وي نو اندازه به کول لګوي څه کنه څه لګول پورا بنگلچ د سر راپورت دا ښنه به څرې سکروټ نه شي یاره یو سکروټ دا یو څه دي به څرې نه لري اکل لګای کله ته دی و کنه چې ټیک شنی چې چې چې دی پورت شي کړه تی بام کړي ول دا غه دایته لګدا نازکه بنگلا خو ول څه ترا دي رنگ څه ترا دغه غټوالې ول رنگ ما خپل کې دا د تور راځه او شان نه دي دا سي جړوا پر تور دا تور بیا قسم وی څنګه رنگ لمباکی دا جړا لمباکی له دغه وجه صفر ورته ول دا سي بیل کده تور او شان رنگ بیا دا په تور کې چې بیا د جړا لمباکی ول دا خرابې دا به څری دي الله دې موږ وسایتي کړي ان ترمی بشر ان کل قص تسکیب بسری کل کل لغلوی بک کانا وجی مالا تم صف یو تشبیه پا یو اعتبار دا بلے بل اعتبار سر مخلاصو کن نبا خلاصی غیابت الجبس دا کل جمالت کی جمالت نوی غوشان لوکان لغلوی لوی لک صفر لغجر پر جر کی تور فیلو یوم ایدل المکذبین تباہی و بربادی دیو دیو دیو مکسی بیان را یومی لا ینتقون دا غور از دشدل تبا بیا گایی جینا اگر اولوار خروی چه گایی دمائی دیو بیا نخبا پندی پولا گیج ولا یعزنو لهم فیعا تزیرون دیو تبا اجازت نیوی چه دیو دیو عذر پیش ویلو یوم ایدل المکذبین مکذبین دفار تباہی ها را یوم الفصل دا ولا فصل نو چې تی ولیدا د کتاب دا نظام د چې ته بارت را باد ولاړ دی الله ورته لې موږ نیټه ور کړی د تاریخ هم چا ور کړی یوم الفصل تا ول ویل الفصل چشتي ول ما دا صدر توکل و اسم در تل چې دغت یوم الفصل هغه یوم الفصل دا یوم الفصل چې معنا کوم الاولین تی هم را جمع کو او نور قوم نشتر سی دی غم گد گد فین کان لکم کیدون بیا تدبیر لري خو هغه فکیدون هغه تدبیر وکي د ځان د خلاصې دوه ویل یوم ایدل المکذبین تباهی او بربادی د مکذبین دفر ان المتقین فی ظلال فی ظلال فسعیک وعیون بچنیک وفاک فواک می وی بی مما اشتهون چې دی اشتهای کورته کیش کلو اشربو د الله تعالی طرف ودا حکم چې خوري سي چې سي هنیان پشلو اخلق لبد پشلو استونی بن پخلاص تونی خوري کن چې جه حالک زلزات په اخی خوان په اخی حنیان بما کنتم فدیدی سبب داشته چې عمل کاوه په دنیا کې انا کذالک نجزی المحسنین منکو ککاران نیک عمل انسانان تبار انسانان دغه تر بدلی موږ ورکو ویلو یوم ایدل المکذبین تباهی او بربادی د مکذبین دفر کلو و تمتعو قلیلا په دنیا کې الله ورته وایي خریستی چیستی یو سورې جدي خریستی چیستی یو سورې جدي کن قلیلا انکم مجرمون تاسو هغه جرام پیش هست د الله د دین سرکړ د دشمنان یاست چې شي هست سر کار دا دشمنان ویلو یوم ایدل المکذبین تباهی بربادی مکذبین نفر وی داقیل الامر کرو لایر کرون و دنیا کی منظر توی وی لایر کمولی سا دست کسی دی کن پور تک شاتا کیجا وست چه مال مالا لگی لایر کرون رکو نکی وقیل ویلو یوم ایدل المکذبین فبی ای حدیث بعدا و یؤمنون دی قرآن ناسیوانو بلا با کم خبری چه دی با فاغا باور وکی او دی بی اومن چه پا قرآن لا هم نو من الانوی نمونی سودای بسم الله الرحمن الرحیم اما يتسالون عن النبأ العظیم دخل گو گفتو گو کوی فتلا و دافه چیش کی سره لگی چیش پشتنه کی لا چیش گی یو لبل سره گای جی خو تفسیری روزانه یار په مکی خو بار مجلس کی تفسیری قاو بل قیامت استه بل الهه قیامت استه چه تر شی دی کن دلا و دا چیش دی یو لبل سره صرف لگای ها دا نبأ عظیم گای جی ها دا نبأ عظیم څه گای جی او ان النبأ العظیم اما یا تسالون دا درته بل څوک دی جواب دی غم په استفهام دی استفهام تللی الله دا استفهام تللی اما یا تسالون ان النبأ العظیم هغه کوم شی دی چې یو له بل څه سوال کوي ان النبأ العظیم دا لوی خبر است کوم خبر است د قیامت د لوی خبر الذين هم فيه مختلفون دی هغه دی چې پکې ولید دی په بل کې سره اختلاف دی چې ګړیو دا وی دی چې وای استبل وای نست یو کیفیت یو تراوی بل کلا لاش نه دی چې دوی خیال لیش دی وای دا بن راځي دوی خدغه خیال چې اختلاف خدغه معنی چې نیمنی الله وینا په والله چې ویمنی ولکل لیوار په برزخ یو ور په ماشر کې دا دوه واره خو به دی ومنی کلا سیعلمون دا شنه در زردی شفا پوست سما کلو بیا در توایم کلا دا شنه در لکتی چو هست سیعلمون زردی شفا بسی دی توش وی بعد دو واره تا تقرار کن ولی دا پورا دنیا را واقستل پورا دنیا جور کرل باران را واسته باران یو کم زکه رشنا کرل خو هغه ما د مچور د تویل دي کړ هغه ترتیب باندې دا ګټ د مضمون را واخسته ول دا ګر د ترتیب نه دی دا ګر د نظام دا راغه چاته ودرید باران ته ودرید دی باران راشین شو او باران بو سوم زکه رشنا سول دنیا پر تشنا سو هغه ورک واشه پم زکی رشنا سو کنه ول تام د شرشینوم دا معاد دی ولی دونه د عجبه کړی درته فلم نجعل الارض مهادا زكما مهدا لغزول والجبال اوتاد میخونه دی و خلقناكم ازواجا تیمگل جوړی جوړی پیدا کړیس وجعلنا نومکم سباتا سب اصل لغت کی ویچی قاتا په خوب په دوران کې انسان دا اړی معاملې څوک پ پریزو کن پریزو نو ځکه د عام طور ترجمه خو په چا کوي په راحت او په آرام کوي او د لغت د روی خپل معنی د چاله د پرې کېدو د کنه جعلنا لكم سباتا سيست آرام ذریعہ و جعلنا لكم لباسا شپا مدل خالی کپڑی گرد ولید لوجه ده کسرت ده استعمال ده لباس نو عینی چوک سل لباس مانی خوم نو ولیدی ده غنق بلا نیست ولی که و جعلنا نهار معاشا و رزم خالی سدل ده زندگی کرل و زهی و رزغی مندی و بنائنا فوق کم سبان نو دانی مدل جور کری ده اسمانو نشیداد مضبوط و جعلنا سراجا و حاجا ستی ده فارمی و سراغ دی چو حاج لمبی ویکن لمبی ویکن اور واقعی لمبی ویکن دا خوز دا سنس انان ورل غوی دون لمبی پا دان مر کی دی دون لمبی جنی پورتا کیجی دون دا چکار ایکن دون بچری غرزی چا اندازه نست چو اس اگر دو دی پا دربینانو کی معلومات کری بلکل دا غا قیفیت کی بلکل دا دا غا لفظ تشریح سراجان و غاجا کن دا لفظ سری سرور سرائی دو دی آغا تشریح و گوری تخار بچان سرائی دخلی دغه تفسیر د فار سراج وها اجاد لمبی وی کر انا نسید لمبی ولا ریج کر وانزلنا من المعصرات مجد اغس خچا نشتی زین کی دی کن ما ان سجاجا په بمی په درې لکړل ما و بو اون دګی سجاج ته توي سج سج بیج سن به یی کن و یا غو به من درا واسته ول چې غو به یی په شیلو ورو دونو ګد رانی په مخه خستی معصر چې نشته زل کی دا خو ورې زم دغه لا خو نه دا کرا روانې کن نشه دا کی ته چې چی کن دلته چې راشي کن ځان و نشته چې کن بس خلګا دا می جو خلان چې نه چې خر مر روانې خلان چې دې دې چی علیکم مرمن چورت کی نه ویلو شل ویلو شل ان دوله تی دا تا تر تر کی لا دا خو ورې ځان دغه لا خدا کرا غلې و دلته ځان څه کوي ځان یې په خپل ونشي ځکن دا ونشي ځای و به توي کړل کوم و به چې ما خچ ګولې رودون دي کوسي دي ګلې په مخه خښت به یې لنخرج به حبا و نباتا چې دانې راشني کو دا نو هم واشه جناتین الفاف باغونه ګن ګن ګن ګن دا سپیچلی تاو کړی او فربل ان یوم الفصل میقات ولا چې دغه د قیامت ورځ ته د پاره مقرره يوم ينفخ في السور فتأتون أنفاجا كل سبيل شبيل أول سنو بيابا تير أروانيس غروبونا غروبونا غروبونا پا خاندان پا خاندان سر تقسيم كي چش مخي مدر تويلو عمان واقعيد دزنا كاران بخبل فتأتون أنفاجا وفتحت السماء فكانت أبوابا در اسمان براي لس رخلاس دايز بسي چو گويا گر در دروازي دروازي اس گر تکرن كي منا كي بسري لس وابن دون دیری بی و سویرت الجبال و سرابا وابا بول سی بو با بطل سی چوک لاله جبال غرون فکانت سرابا دیسی لگا اگا بول نی چا خستی دی سراب سی و برزی کن لیر سی پدا آوا چورت این جهنم کانت میر سوادا جهنم ستای دا پارا چوک دا یو کمین گا دا کن لیم گویا پا خزک ادر تناستی که اصل مرسا چا توائی ادشکاری کدل نه چې چیرې جوړ کړی ا د وبو په سارای په غرو کې مدلی و زه کې وبو کفتری مفتری ازر کې وشان را دي نشکاری اته کډی جوړ کړی و دی وس په کینن نه د قرار ورته پټی نه شي شوري نه سانه وې کن الله وای دا ستې ته فار کمین گا ده دا سم وې وې وې کن چاک کوون شي ور باندې نجانا مکانت مرسالا لی تاغین دو دی تاغین دو پار تاغی خو پیر دی شخبلا حد دو باندی و تلی ما آبان دا آخر انجام دی دو چور زیلا بسی نفی آقابا پدی که بوسیج حالا کونی هم چو بوسیج پدی که احقابا پیری پیری کن احقاب ستوائی مش پشتو کی پیری چو پیری لا تو عادو ولا تو حسا پیری کن پیری پیری بی کن لا يزوخون فيها بردن ولا شرابا فتا جهنم كي بدي نوت سكي بردن يو يخوالك ولا شرابا ندى تسكلو يو دا سي شي چه آوا دي دسكلو وي نبا يو يخني وويني دا سي يو تندا يخا آوا وويني چه واكي سره دا تسو وي چه دا يخا ولا شرابا ند إلا غصي حميم ولا شيء آخر نبا بل شيء وي إلا دا يو يو بل شيء وصروا چه باستثناء جي جورا فيكن چه لا يزوخون فيها بردن ولا شرابا ولا شيء آخر إلا حمیم و غساقا اللہ دی توی دا علم جو ساتی چه اغا گرمی شیدلی و با یا اغا شیدلی ایشید اغا چو سخت وور حمیم گرم وور غساق غساق پیجن اغا زوی ندی چه بیدلی دا جهنم ول دقی بس دقی خوراب جزایناهم جزاء او وفاقا موږ به دوی ته ورکو د دوی د بدو اعمالو پوره پوره کړه انهم کانو ولی دا غیلو دوی لوی جرمې داو څه شي نه من دا ورته نه من نم کانو لا يرجون حسابا قده نه درلول د حساب و کتاب وکذبوا بآیاتنا کذابا زموږ د آیاتو د کتابو تکذیب کاو په ډول ډول په ډول ډول یو نه وکل شینا سینا کتابا مجر شیر علی کلی ولزان سمرا ټول کړي حالکونی مکتوبن اغل مر سره ګردل لیکل پروت د خیال لوچ مال بکاله نه لای خذوخو الله جهنم ان جهنم ان ته وای فرشتي ورته وای فلن نزيدکم الا عذابا مش به اضافه نکو ستاس دی چی غلوج منګار دا چا ولی په دنیا کې تا د غسی تدریجان تدریجان په کفر کې ترقی کوله مش به بیا ستاده فاره په عذاب کې دغه ترقی ولدا خو ی دی ولدا خو دی دا ولبل ولدا نور دی سپیشل خلق دکن الا للمتقين منفعزا الله مجلا منهم دی متقیان لپاره کامیابی د کامیابی کومه د کامیابی چیش دغه بدل د تشریح کامیابی چیش حدای خدا باغچی دی انا و انا بند انګرو دی و کواعب تر د نیوی نیوی تازه نو خیز انجونی امزولی امزولی اکراما امزولی کواعب نوخی زانن کی تازه نه چې رسیدلی کړه کوایب د کا اصل کا پیژني د دې شی ته غبړې ده دغه ته وای کاف کړه دغه انجون ته کوایب وای چې دغه یی د شرا پورته سی وی کړه ته ودونه بلا نه جن جوړ سی وی کړه د نازک نازک را پورته یو خلی و بورته وکړه یک وک کوایب ول داس د انجون نه کړه ته سړی چې کنه کی بیا کړه غیس پرتی برجی کنه واغه دا اول شپی دی کنه اول شپی دی کنه ول داغه داغه داغه دا دا نو خیز نو خیز نو خیز بیجن څنګه به نو بیجن ولې دایسی پیژنی کنه کوای بندا غنجونی دی دا غنجونی تازه تازه پیغله انی دی اترابن سی به همزولی او وکاسن له حقا بل خوا گلاس راغه ول څنګه گلاس خلیل نمای نه دی دک پی دا بیا بل زوخت تی د سکلو زوخ لري دا دا دا د انیمه په لاو د انیم ګلاس کړ سمته په خوند کوله کې څنګه راکې دي ته هم نه درکې ګسړي ته خوند اورکې او بیا دا هم د سړي زو خراب شي چې کله کله د ډیر ته ځه هغه ګلاس یو بده وچلې په دامه باندې کې بیا رفتار د ووبو مات چې بیا راغړي هغه د خوند یو لاړې دوه ګلاس چې څونه ستا شو کې دغه مطابق دا په معنا په یته کسن دیه دک د چی یا خنوانو هغه دې کنه ول بیا واپس یې هغه انجلین په څنګه ناشته دوی راوی انس پکا حسن دی آقا دک دک ول دا چی شي بدلی دی ول دا ترجمه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا خرافات خرافات بني ستي داخل خدای دا تی دا چکه په پسی کې ول شرابي نو خدای دې ګل غفاړي به شروع لګ دل ول لا لا الله دې لې شرابيان څه ګل غفاړي کوي نا ولدي کله کله راوځ شمو از سړی وی وزیر وی لوی کسبی شراب اخستی شراب اخستی ګرم خوم دی زمړی کن نشه به دبان راوتلی پرتګي غرزولی پر روډ دا نه ولاد دی کی چې ورته حیران بس دا ته هم خدای دا پکې شال ته تاک شي نه ست شي پرتګ غرزولی حیران به چې څه کو کن ولا لا یم سمعنا فی علق ولا کذاب دروغون هم پکې نس جزاء من ربک عطا حسابا کفا حسابا بس بالکل خلاف په خلمل بدلی ورکو د استاد رب لخوا دا رب کم یو دی رب سماوات او الارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا دم زکو دا اسمانو دو ما بین دا رحمن دی اغزاق لا یملکون منه چی اختیار بنو لری منه دا دس غیف دا غورز خطابا دا یو وینا کر ایت چوک بدا اختیار نلری جرت بنا سی کولی چل دا سر دی خبر او کی تر ها الا آغا چوک چی دی ورت اجازت ہوئی یوم یقوم الروح والملائکة صفا دا د الله د قهر او د جلال لغه تام ورځ ټول فرشتي براوغړ حضرت جبريل په قيادت کې لينونه ولګي کړ لاس نن د جلال ورځ خدای تعالی به موږ ته حاضر شي جبريل ته وای تا دا وای یو ډېر د اخر ګل او هو ما دا نه پیته ور کړی دغه تم ور کړی دغه تم ور کړی اده د نور کارداران سره ګل څه پښتنه کیږي الله د جلال ورځ یوم یقوم الروح والملائکه يصفون صفا حالکونی داس چې دی په صف باندې صف پستا ولاړی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا جک یو څوک جک هغه بم الله ورته چې وجه دی دا رښتا خبره کوي وقال هغه بم کوم خبره کوي چې رښتا زیاتو میاتو باندې پکې وقال ثوابا ذلك اليوم الحق دا ورځ نه ده ول هو دا حق ثابت تا واقع فمن شاعت غذی لار بهی ما آوا که دا چا خوشدن بیادی ونیسی دا زنده پر لار مقرر خبل ربط یو ما آل و انجام یعنی اوستی لایو بند بسپرتو کی اینا انزر ناکو ما دا اون قریبا مشخطی و بیرولشت دا نجدی نجدی عذاب چا بکرا روانده یا ما ینظر المرء ما قدمت یدا چی دا غلاسو کم چرانو پس ترگو بور تا گوریش دا دیز ما عمل ینظر المرء ما قدمت یدا خبل عمل تکر ویقول الكافر کافر بدا تمنا کی دا دیر افسوس زده بی درد کوی یا لیتنی کنتو ترا با کاش کی چیز خاوری وی چی نوی پیدا سوا دا زده افسوس لیکن آقا بای نی بسم الله الرحمن الرحیم نازعات دا مکی دی بیا موزو دا غد دا قیامت دیکن و نازعات غرقان فرشتو صفاتی قسم می دی پا غا فرشتو بین دا حدیث دا روی داشکار کی چی دادا دا د مومن دا د کافر روح نه دی دا د کافر روح دا فرشتي چې کارا شي توري توري فرشتي چې روح لري راځي څنګه کان مور سره دي دوه غټ غټ څنګه کان سره دا روح وب جریږي کنه د انسان په بدن کې بلار شي کش چت دا فرشته په سی غټ کې لاغه خیره او کوي په زور نه دا نازعات دي نازعات غرقان قسم دي په هغه باندې فرشتو باندې په هغه کشون کې باندې و نازعات په هغه فرشتو اغا جماعات دا فرشتو چی دی را چون کی دی ارواحو لرا پا داسی حال کی چی دی دوری پکی ور غطاس دوری پکی ور دفت دقی نیز نندگا اغا فرشتی دی کم چی دا کفارو دا ارواحو دا بیولو دا پاری دا یو جماعات اغا دی ور ناشتا تی نشتا قسم می دی پا اغا فرشتو بانی چی دی را خلاس اون کی دی اغا غوطو لرا دا دا مومن غا نی دا دا مومن روح ندی دا د شتي لکه لا غچ یو تراټ هیمای د دې غوټه دي کنه بدل دې تیس کې خلاصې کې هغه د پمن نو لاړې واستلا از فرچې کې کنه زې مثال لنګ په چت کې ال تر ربر پر یو هغه کړي کړه واچو د ربر ټوکرا د دې بیا دې پتا و را کښ د دې په زور را کښ کې دلته دې سړي غاې تور واچ چې دې ور واچ نو د ربر خپل طبيعي رفتار کم خاطر تور ته ځی کنه د مومن د روح هم دوری دی اصل مقر دوری دی طبیعت دوری دی دلته خو پازاب دی دی خو دلته په زور دی وسم دی دوری فرشته ما جریس د غربر نه دی چې د شریف د غاره کې غوټو بدل د باخته سول د غد مومن ګویا زکندند مې دا غوټه اخلاص کړل استخراج چرت کې سودی ولاړې د مومن روح دا تراوی د کافر دغه تراوی هغه په قاعده په زنجیرانو راکشي د غټ غټ څنګه کان په بسیټ هغه خون دوری نه دی دا غت تبع تقاضا چی شي دا اسفل ته دی اگه خودان تباکره دی کمو خواد اسفل نده خواه خواد و ناشتان تی نشتن قسم میدی پا آغا فرشتو بنچ دیر اخلاسی یه گوچی پا اخلاسی دوی خاص و سابحات سابحا بیا خونده روح واقعی پا دا فضا کی روانیس پا دا فضا کی شتای شریط دی خونه لکه پا آغا و بوکی چی روانی و بازی کی کن قسم میدی پا آغا فرشتو بنی چی پا دا آغا و پا دا فضا کی چی کلی دا ارواح خشتی دی دا بنی آدم وری و اسمان تلکه چی دی پا دا څه کوي په دا فضا کې و بازي ته وایي فسابقات سبقا قسم دې په فرشتو چې بیا دوی په خپل افس کې یو لبل سره څه کوي سبقات کې چې به کیوري فالمدبرات امر قسم دې په هغه فرشتو باندې چې بیا د هغه روح د پاره انتظامات کوي تدبیر کوي څه کوي لاله تدبیر کوي نو تجهیز او تکفیر خو دې کوي یوم ترجف راجفه تو چې کله وبلګي یا غ بلګي دوم کې چې لوک کپیږي او کپی دوم کې دغه کپی دوم کې خو پیژن یو شپلې تتبعها شالقه فبسیسی ارادفه شالقه چې په بل فسیس پر دا بل حادثه کم یو خو دوه مشولې ول هو ول بیا قلوب یوم دې واجفه په دغه ورځ بزړونه په بلګ باندې بیروت ګټ په بلګ یختای اصغاروا خاشعة استرقي بيدي كشتني ولي يقولون إنا لمردودون في الحافرة في دنيا خدا وعي مش برترا واپس كيجو في الحافرة في أغلو يلار كي كان يعني دا خوز مجد لبلار دوني كي وطل يلار دا مش برتا واپس كيجو كفارو بدا وعي لسر يلار مش برتا في أغلو يلار أغبر كيجو إنا لمردودون في الحافرة حفر خواه أصل كي دا كريتا وعي شي پدا نوكانو بني كيجي دا لو يلاري تا حفر وعي ولي خدا دوشو دا هوانانو اگر نکانو اگر پشی خویی وی چه زین جوز لا حقا زیسی نکتا دکن ایونا فی الحابی رای دا کن نعظام الاخیر چی کل مجزو و کل چی مجزو مج بیو چه بیو ازام الاخیر نخیر دسی نی جاغ بکو دا مبینی نی چی سرائی بی کل دسی دا بات نی چی بکی جنی وزی کن نی شرنگی کی کن ولی سری سری سو کن دا نخیر سروری سروری قالو تلک ایدن کر رتون استحضا آن بیویل چی دا خونو یو ولا دیر یو واره دی دیر توانی واره دی کن کدا واره وسو نمشکو بیا دیر چشو دیر توانی ویل مشکو بندبست نده کردی دی خلکو بندبست کردی دی به استحضا آن ویل کن فإنما هي زجرة واحدة لا وإذا سوجدك سند فإنما هي دغة قيامت درجفة زجرة واحدة يو دردمن جغدي باس زجرة سمانا يو دردمن جغدي دغونه كده فيزاهم بساهرة چه مخرا گرده دا طول انسانان پر يوم سفين ميدان بولاري بيو يار زاهم بساهرة هلا تاغ حديث موسى دا دغش بلار نكيش تدي لمخم گمران تير سويت ولتا تا دا واقع را غلید اغه خبره د حضرت موسی اذنا لا رب بالواد المقدس تو اچ رب د تناری کړل پغه وادی کی پغه شلک چغه ډیره پاکه مقدسه شلوا اغه تنیمیږي شلا تو انا دغه بدل اذهب الى فرعون انه تقارب ورتول چې ورس فرعون ډیره د مختو لخبل هذا د باندې وتلې دی ورسې هدایت وک فقل هل لك الا ان تزکا ورته وې کرس دی اراده تا سودا دی دا ان تزکا چې ته جان جان صفاکی د کفر د دغه غرور د جهالت د کفرانه کافرانه عقیدوس کس اراده استه وحدی یکی الى ربک فتخشا از باب ستاره نمائی وکم غرب تفتخشا نکتبت دا اللہ نو بیریش فا اراو لایت الكبرا غلوی مجزی ورش کارکری وکذب واسا فراون کل دیت یالو اگر تکزیبو کی واسانا فرمانی وکل دمسا سمع ادبر یسا بی ایشا کرلی منده ویلی شای کول منده ویلی سای کول چه کولی هلوی فحشر فنادا گرد جادو گری را جمع کرولو رازی رازی کسی خورد تیر سیو دیار فنادا بیا فقال ان ربكم الاعلى بخيت والله اسوار کیتم چیر لسلوک بیا خ الاسوار کیتم وزست شغلوی فاخذه الله هناك على الاخره والاولى ومجمراونی وی د عزا د اخرت او د دنیا پر دوو عذاب مراونی وی په دنیا کې ما اخرت کې هم فاخذه الله ور الله راونی وی نه کان الاخره فغا اصحاب د اخرت او د اولاد دی دنیا ان فی ذلک الامر لمن یخشا بدی کډی لوی سامان دی د عبرت اخستل لیکیاستی و کی بزان باندې لیکن هغه څوک کم څوک لمن یخشا چې د خدای ویری بنیادی تور په جوړی کی وکن نو فقریش ته ور یاد کړه کفار ته ور یاد کړه د هر دور جاو ظالم او جابر ته دا داستان لیکن المج ولاک فیدا کی مج ولاک مج بیر تر اپورت سخره ته لاوین ول نه راپورت کیږي دغه د اسمان چاپی د کول ما ولتای خدای ته دې چې پښتنه وکړه دې څه وي ول چې دا وایي چې دا ما پیدا کړی نو ستاسو پیدا کېدل ډیر ګران دي کدو دوی ول یا ولا چې نو زموږ د دوی غو ډیر ګران ول دوی پیدا کول ته نه پیدا کول انتم من شد خلقنا من سماء ولا تاسو به مخلوق مخلوق یت په لحاظ باندې یعنی ستاسو جسمانی ساخت ستاسو د پیدایش ستاسو د جوړ ستاسو د بدني را پیدا کېدل دا به ډیر ګران وي یا هغه ذات چې اسمانه څه کوي انتم خشد و خلق نمی سما و بنا یا آغا اسمان چه غزات بیان جور کرید رفع سمکا فسوا اغا بلندیه لولا وریش یده کن اغا بلندیه لولا ورکشش ول مرسور توی الگ دا دا دا دا چش جگواله لش پور تا کن پستو کی وای کن رفع سمکا فسوا اس رفع مانا پور تا کیده بلندی تا مانا دا چاد دا دغه ترجمه ده لکه موږ وای چې دل دراشي څوک یو بنگلا جوړی نو دوی ورته وای دا جګواله لږ څخه لږ جک لږ جک الله وای دا جګواله مل لږ شو ور جک کړی چې نه شو ډیر لیر دی لته رفع سم کا فسواها بیا می ټیک ټاک برابر کړ د اسمانونه او اغطش لیلا واخرج زحا او اغطش لیلا واخرج زحا تور می وګرځول د دې شپه نظامی دا ترا تشکیل کې چشمه به په تور شکل د ترازی ورځ به په سپین شکل راځي او ته شله له هوا خرج زحا اگر او میسل د دې د دې چش د دې اسمان اگر را مې راوېستل والارض بعد ذلك دحاها دا چې موږ هم ځکم بیا له دې ځای څخه واغستل آلته مو وشوي ولا غځې ته مې د څنګړل وربم شوې د څنګړل په بلا پېږي چې یو شی ته د سکتل دغه انتقال ته دغه تم نه ولکې چې یو شی دی په لاس راواخه دور یې دغه ته انتقال نه وای دحو څه ته وای کن دا نه یو شی وز مثلا دلته یو بیته پرتاد تر راشي د شورته ودرې کراره په دادا چې وچ په دات څوک باندې لږ د شی وو یا غلش مخته ولاړ شي دغه دحو دغه دحو او دا بالکل جدید ساين ثابت تکړل بالکل بل خاتم مزغل اې خاتم مزغل به اینی یک نه دغه لفظ په دغه تشریح چې په لغت کې سره کم شوی ساينس هم دغه وایي او را هغه تعارضات معارضات کته ولاړ چې تخلیق د مزکی له مخه دی او کچوک دی کاکا هغه آیاتونه خپل پر ځای دی تخلیق د مزکی له مخه دی ځکه اول تیار رسول دک چې ګرد جوړی سولې بیا اسمان جوړ کړي دا لکه ماته است مخ یو ورځ مثال درکې اوس دلته ته بلپان دی کل یو بلپ د غزي د فار دی جوړوي یو دلته ماجد پناس کې نه اس په کړ دا بلپ بلپ دی جوړ کې دا تارونه مارونه دي سره ولګول میخونه میخونه تیار کړ بیا راولار شي بل بلپ دی جوړ کې تیار دی کې غدیم دلته کې بیا دی بل راوخس غدیم جوړ ورستی د راوخس یو دی الټا فټ کې یو دی الټا فټ کې یو دی الټا فټ کې کړ هغه اصل تخلیکم دا ترا دی کن اول نه مزکم زکه سره جوړ سول تیار سول بیا صفوق اسمان یې جوړ کې سر تیار دوړې د امزکه د شخ دي تلاب پوری ولا هغه خپل مدار ته چې دا اوس په کوم مدار کې ګرځي کنه د شي پوری ولا د تخلیق خپل جلا کې ده دا هغه ورست معاملې ده دا مدار ته چې راغلي نه دا ورست ده د تخلیق رس مثلا نه هیڅ تعرض نشته چې دا څونه مفسرین څونه پرجغې دي لیدي یو معنا هم بیان لري قد خبري ولې زکه دلته ده حودت وې اره ده حودت چې دا ورست مې امزکه دې پوری ولا إزالة الشيء عن مقره أو فدغركم يو كرتي سي دابو دبل دي پوري وكن دا غرغريه كي بدام زكب دا حودات و ثم بعد ذلك ولا بعد ذلك دا ها د دين ورستم بیا زكل دغه زيس خ پوري ولا غ خپل زيت كن ندا زين ګور پوري ولا خپل زيت خپل مدار تراشه و سجدا كم او د جديد سنس کر تاتيك داد چ دغه مزکه نه ده دغه یو کوره ده دا د هغه کوراتو د هغه عالم یو حصہ ده چې هغه بلایي صد د ګرد یو ځای سوی دي له هغه ځای دارا جلا سیر د دی وای کن دا مدار ته لاغه دې شراغلې ده دا دې ثابت ځغل وسې ځغلې ثابت هوې الجبال الانسان ده شما اخرج منها ما او ملعاها وبمم دراويستلې وملعاها دا شنګاوار حکم کسم والجبال انساها بیا مغرون په دې باندې لنګر کړ متعال لكم الانام كن سيده فار سيده ایوانان د فار فاذا جات قامت الكبرى اغلو يا هنگامه اغلو يا هنگامه الله يا اغلو يا هنگامه نت يوم يتذكر الانسان ما سعى به الانسان فياد كي غخبل سعي چې د څه کړي په دنیا کې وبرزت الجحيم لمن يرى راش عرب سي جهنم دغه چا د فار چې څوک سترګي لري یعنی هر څه بيبيني کړ فاما من تغا اثر الحیات الدنیا جنات تغیان سرکشی کړیو او دنیا ته متونه ترچی کړیو پر اخرت باندې فین الجحیم هی المأوا دغه د فر جهنم جهنم چې د اخری زید فاما من خاف مقام ربی چې کوم څوک بری دی د الله د حضور اس ونه نه نفسانی له هوا خپل ځان له خویشات را ګرځولې فین الجنه هی المأوا اللهم اجعلنا من اهل الجنه يسالونك عن الساعه ايان مرسا والكل دي درنګي د لنګر کې د دې غړي کله مرسا پیژنې یکشته نه مرسا هاکن چې ولا کله لنګر کې دا غړي فی ما انت ولستاد دې سر څه کار دې من ذکر یعنی ته په دې کې ډیر سر مگر جاو چې کې چې وسرو خبرې دې پکې ذکر ته سر تعلق نه لري فی ما انت من ذکر فی اي شی من ان ذکر هاکن یعنی د اخرت د ذکر کې دا معنی دا غړي کله دې یعنی په دې کې ډیر چشمه کا سر مگر جاو دا ستا په منصب کې نه دی داخل چې دا غړي إلى ربك منتهى خالصة نوازست عربت منتهى هذه دي أغا علم دي دي غري كان يعني غري دي غري علم چاته مفوز دي الله تد إنما أنت زير من زير من يخشى تخون زبرون كيدا چا دفر چغل دي سخبي ريج نغل فر كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا كأنهم لم يلبسوا لغزي ولا كأنهم لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها دا كلا یوم يرونها چې دا غړی وویني بیا به یقین شي چې موږ یا یو سار وسیدلیو په دانګر ته دنیا م یام دورځي سار تیر کړی دی یام د مسجدګر تیر کړی یم لم یلبسو په دنیا کې لا شي ته نضحا بسم الله الرحمن الرحیم بس او تولا جا او لاما او ما ادري کلا لو یزکا ما بعد کوم مزمن بیرته د قیامت را شروع قیامت ابتداء په عجیب انداز وکړل ابسته او تولیتی نه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی دا دغه معنی دلته چې سړی د شلش خوشم ځنسی په دغه خبرې لږ مړی وړی ګونجی پیدا شي کړ پیغمبر اسلام دا ټول قریش سرداران را جمع کړی یو موقعه چې هغه زموږ څنګه تیار شو دی خبرې چې ته خبره یې اوریدل نو پیغمبر اسلام دا موقعه ډیر لوی غنیمت وګڼل چې کدا سرداران په دغه زموږ اسلام راوړ خو خلاص ولا کړ ټول قریش چې قریش راوړل دا نور عرب را درې مورز مسلمانان کې خیر خیریت وی ټول دنیا باندې الله په دین را جمع تقریر ورته کاوه په دا مابین کې عبدالله ابن ام مکتوم هغه نوم مرزاده وروند دا را روان دی دغه مسلمان دی بس را روان دی ویني هم نن چابک چابک را روان کړ تی فهم کړی وروند چې را روان دی چابک چابک کې دل کړم ورسره یې کړ او چابک چابک را روان دی په حرم کې رسول الله ناس یو تقریر کوي دی راغی دی شتنه کوله کړ بس دا مابین کې په تقریر مابین کې شروع شتنه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو نو خشم ورلې یو څه خود ورته طبيعي تور دا وخت خامخانو چې دې سوال ته وخت وړي یو څه وړي ته نوې نه د لوی لوی سرداران دا ګورته د لوی لوی بلای دله ته ناش کته مسلمانان خو ډیر لوی کسات ته به له مصیبتو خلاصې مژب ګردنیا مرایس دې په دا ما باندې خپل پښتنه کوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ دې فراواړه و د شلجه پر مخ باندې آثار د خشم او د ناراضۍ ښکارا ژغې بیا هم نه ورته کې داسې ورته کته بیرته مخواړه وکړه هغه ته تخریج شروع وکړه خدای تعالی ته دغه د عمل بالکل دغه اجتهاد ول دغه نه وټیکنه ولولي ولیو خو په دنیا کې بیا دا پروپاګاندا کیږي چې دا پیغمبر خونوم پیغمبر صاحب خونوم وز د سرمایدارانو د خانانو لیازګر شو کړ دا نه په غریبانو باندې وسیسته وجو نه ورکی کړ بل تا چې اجتهاد کړی ستا اجتهاد خو دغه چې دا د دغو کسانو ایمان یو موهوم یو امر متوقع دی فیندکی لیکن دا بدون چې درته راغلی دی دا خو مؤمن نه مخلص خالص مؤمن دی کنه د رفاقت یقیني دی دا ستاد لاري مرګري دی او هغه کې ابهام دی کنه ته هم نشلا وسی کنس نو بیا چې سړی دی متيقن شي پر دې متيقن امر باندې یو امر موهوم ته ترجه ورنکی کنه بل نو دا ګر سره دغه همیشه د فار د نبیانو مرګری کله سرمایدارانو خانان راغلیو چې د دوی پسې دونه پور نه ځان پخوري کن دا خلک خو همیشه پیغمبر ځان ته محتاج بول دین ځان ته محتاج بول نو هغه سړی ته پیغمبر لا پکار د ترجیح ورکی چې هغه ځان وو پیغمبر او دین ته محتاج بول نه هغه سړی چې دغه ځان ځنه مستغنی بول ځکه الله شي دغه عمل باندې تنبیه په پیغمبر تور کړل نو اول ابتدایم څه تراو وای دته دا چې د غایب خطاب یو کوي کړ ولې دا چې لږه دا تندې تریو کې مخ یې واړه وایي ولې دا تندې تریو کې مخ یې واړه دم په داغه انداز باندې الله ورته وویل کړ چې لږه دا تندې تریو کې کې مخ یې واړه پښتو وایي مخ یې واړه انجام علما چې کله دته څه شراغه هغه هغه وډن چې ورته راغی پیغمبر اسلام ته ویل بس دغه قدر خدای تعالی اندای په غایب باندې دی ته مخه ځنی واړه دی په غایب په انداز باندې دی تنبیه ورکړی بیرته مخ پر واړه ول ما یو دری کله الله یو زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عبد الله ابن ام مکتوم دا شی بیا احترام کاو دا شی تعظیم کاو چې چیرې به ویل دی ول مرحبا ول خدای دې راول بممن اتبنی ربي اور چې بل الفاظ ستر راځي ول الله دې راول چې په هغه څوک چې زما تربیه یا ما ته عتاب الله ستا په ذریعو ډیر به نازاو دوسی نازاو دوه انده پر خبر نه وسکید سم خبر نه وسکید څنګه ملي ځان دای نازاو کړ د غریبان نه ډیر نازاو کړ اما سبب تولان جاو ل اما لدی شګې مخ واړه وي لږه تندې تری وسو مخې واړه او چې کله یې هغه څوک ورته راغ و ما یدری کلان لو یا زکات څه خبره پتی بن شاید چې د سړی نه دی داش موډون درته را روان دا د چیش ده بار ساده مجلسو د محفل څخه به تزکیه د نفس کړي وي یا به ستاده تعلیم او تربیه څخه یا ذکر یو خبره به په غوښنه ولې فتن فاو ذکر هغه به ته فائدہ بس ولې ولې خو ایمان موجود دی کن هغه یو امر موهم دی کن اما من استغناکم څوک چې ځان لا پروا بولی فانت له تسقدا پاغو کې تتعرض تصدا چمه تتعرض ته ځان ورته پیشه ولته غته تل ځان پیشه چې هغه ځان مستغنی بولی او ته هغه ته ځان مخته مخته کوي انت له یو تسخن دا ما علیک الله یا زکا حالان کی پرتا وین دا لازم نه د دې تزکیه ولې نه وکړل یم دې مسلمانان مؤمنان ولې نسو د کفر ځان ولې کې صفه و اما من جاء اسحاکم چې ور روانو هغه کم هغه من چې را روانو ته تر هغه دغه توک عبد الله دی کنه یسعاد چابک چابک وړو د خوګر سلم چابک دي ته پام کړئ وړو نه چابک چابک راوړی دا لکړه مرڅړی ای بلګی دې دې کیږي ته وړو نه دلې ته چابک دې دې کیږي هو یو شاده بریدیم به بریدی د الله یا بریدی د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راځه ولاړ نشي یو خاطه ولاړ نشي نو زه بیا مشتنی چا کوم فانت عنه تلها تتشغل وكن او ته هغه چې هغه منډی راوي ته دا وسخه ځان دی شي لا پروا کی کن یعنی په بل شي دي ځان اخته کړی دا معمولی شغل دي چې سرداران ته لګیای په دا یو نه جوړ د خلید یرو کړی د سرداران نوابان نه ده د ظاهر چورتل څه شمایل ویش په حقیقت کې څوک د دې یرو کړی دي په دې یرو کړی دي دا په شي پکې وي دا پپ پس دې بوت دروځي دا د دې یرو کړی دي انت انت انت عنه تلا کلا دشنت انا تذکر ادا نه کتاب الله کتاب دی کدی ځان مستغنی بولی بولی ته داسې مکه وکړ داسې مکه ترجیح ورکې په غوږ تذکرۃ من شاء ذکر کدی شا خوشه ده دی په خوشونیس دا چیرې ده تذکرۃ چیرې لیکل فی صحف مکرمه قران شي کن څوک شي فی صحف مکرمه فاغه صحف باندې چې قدر منی صحیفه دی د لوح محفوظ سیدی یا په بیت المامور کې کوم صحیح صحائف پرتی دی لته د قران په کلی کلی دی د عزت او د احترام صحیفه دی مرفوعات دی ریوالا تر دی درجه تن متطهره پاکیزه دی چې هر قسم نجاسات او ګندګي ظاهری او باطنی التا اس پاس ټوک نه سیورت لیکل بی ایدی سفارات کرام برادا دا فلسوفی دا کاتبانو دی کرام برادا کن دا هغه لیکي څوک لیکي دا صحائف دی چا فلاس کی دی هغه فرشته چې کتابات کې د لوح محفوظ څخه د قران مجید نسخې راجلا کی بیت المامور لراول بیا له دې زیرا روان یی دې سفارت کرام کرام د قدر منی فرشتې دي برارا ډیر نیکان فرشتې دي خود ال انسان ما اکفر او بیا بخت انسان دی مرسی انسان دی مرسی مرتی سی انسان مرسی اول کن مردار سی مرسی چم کله کله کوش راځي څوی مردار سی کن ول مردار دي ستا انسان چپلا ولدی ایو شین اکفر تش په کفر کیا شو ولدی یند شی او سبب ستا چې دی لدی شانو انکار وکي لدی دین حق نه انکار وکي دی شی ستا نس به بخت من ایو شین خلقه من نطفه خلقه د دې د غران صورت دا خپل پاته حصہ چې ده د ان شاه عبد العزيز رحمت الله علیه دا لکم د روح المانی د نور مفسرینو دا غو اندازه داش کړه کی چې دلته دا صورت په بیان کې د تعداد د نعمتو د الله دی پر بنده باندې کړه یعنی خپل نعمتونه پر شماری کنه نو گویا دا تذکیر تذکیر بیا لا اله و نعم الله اور نسبان سوخته ایش نه دی دا تذکیر نه دی بیا لا اله نه دی بلکی بی آیات الله دی دا تذکیر بی آیات الله دی چې دا قدرت معجزې نه وي دا خو با ما بس بعد الموت بنی میشه دا شان گواہی کنه من ای شین خلقه د چې څنګه دی په الله پیدا کړی دی من نطفه نو چې جې پیدا کړی نو تفیه پیدا کړی نو چې جې پیدا کړی من ای شین خلقه له کوم چې څنګه الله پیدا کړی ول نو تفیه پیدا کړی چې پیدا کړی خلقه بیا پیدا کړی فقدره بیا اندازه ورته کې شو د مور په نس کې ګټ شیان ولا اندازه کړ کنه مقدر یې کوي کنه که پیمانات هر شي ثم سبیل یا سرا بیا د غلار دراو تولو د مور د نس د تورته اسانه کړل بیا یې لوی کړی بیا ژوندۍ ور طرف داخل دا زندگی ورته آسانه بد عمل بد ورته آسانه کی شامل او نیکو کاران ته چه آسانه است نیک عمل بد کاران ته بد ورته آسانه فاخبره ثم ماته بیا د غرب دی مړکی فاخبره نو فجعله ذا قبر به ته وګرځو د ستې د قبر مالک وګرځو ماته ستې ورځ مخکې ست حواله درکړې وکنه ستې یره ده پیغمبر اسلام علیه السلام لداز څخه شریعه حکم راوتلی چ اماته ف اکبر فار تعقیب مال وصل دفر یین دمر ګرسته بس بیا چې دشتي معاملې چا شروع زکه نو خمرې ول مگر څوی زما خپل ځوخ دادی چې هغه حکم د شریعت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه زیرا مستنبت کړ ف اماته بیا مرکی دغه دا انسان یې مرکی چا مرکی الله ف اکبر وکن فجعله ذا قبر بیا د چا وګرځو د قبر مالک وګرځوي دا معنا نه ده چې بس خدای تعالی یو ډیلته شخ کړ دا قبر خاوند یو ګرځي اهلی یو ګرځي سمي دا شان شره چې کله الله بیا وغوړي دی را پورته کوي کله لما يقضي ما امر زمر زوق د ابن کثیر دی نور مفسرین چې څو یې غدي وای دا ابن کثیر شه خبره کړي زمر خپل مطالعه هم دغه وکړه چې کله دا کل د چیشته فار دا دلته دغه سوال پیدا شو چې دا خدای تعالی بیا کله او غواړي نو راپورته کوي. سوال پیدا شو چې ولې اوس نه راپورته کوي؟ الله جواب ورکړي چې اوس وخت نه دی پراکن. وای یاره هغه د دنیا د فاره د باس بعد الموت فاره چې کوم باندې ټمو قرار کړی دا غتر وسه نه ده پرسه نه ولې راپورته کوي؟ کلا اوس نه راپکو لما یقسم عمله تر اوسه پوری لا نه دی پرسه. یو هغه چې الله هغه حکم کړی وو پر هغه اجل پاج انسان نه مانی اخرت ول ودی ګور فلینظر الانسان الى طعامه خپل خراب تنه سببنا الماء سبا مجبور براتو کړلې په خاص یو ته ویدو باندې. ان دا مضمون په قران کې ټول ډیر ځای دی بیخ ډیر ځای کې پر کوم شی دلیل ګرځي پر معاد باندې. سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا بیا موږ ځکه چیرې کړل په یو خاص سری دو باندې چې بیا د دانې او د تیغونو د خدای ترابل شان ځنی راوت د چخې مو وقفه خو نه غواړي سمز فامبت نافیا حبا بیا امر شین کړ په دمزه کې کی دانی مې راوای دا بان عینب خو ته سیم پیژنې یو نه پڅښ ته وای ګور و قاز بند انور سب زیات د مې وې چې چې دا مې ګر دراشین و زیتون ما زیتون مې دمزه کې راشین و زه اخلن دا چې کی چې ګی درختی د خرما و حدائق غل با دا باغچې چې ګنی ګنی ګنی باغچې و فاکیت نور مې وې و ابا دا نور قسم دا بوچ نې دا هم بوچ یا دا د فراره چې پرونه ځنی جوړی شي څه شي وای نه دا مې ګټ ترش کړ څه دا پر متعلقکم ولیا نامکم د فرد دشتی پیدا واخی او ستشي انام فی ذا جاءت اسخا خا دا ګر د جوړ ول چې کله سخا خلاص اغه چېغه چې د غژو پر دې پرې کید اغه چېغه چې دا داس یو ژغ دی کله دا د سور یو داس ژغل ژغ دی د شپلې یو دانه ژغ دی چې خوش ټیک نه سورته کول یار خو د معمولی راکټ د سړي غوژونه د راکټ ژغې پرې کوي کنه نو هغه به دا چې د دغه دنیا تباکین او دا د ماکه باندې انداز تشول ول چې ساخره له نو بیا ولله سي بدحال وي يوم يفر المرء من اخي الله اکبر يوم يفر المرء من اخي سړی بزغلی د خپل ورور ورور خلاصکه د خپل مورې بام زغلی وې مور خلاصکه د فلار نه هم زغلی ولې په دنیا کې غلوې طاقت ور خونو څوک وکړ د فلار او چې سړی د فارې تدبیر کاوه زوې به د گرفتار اخلاصاو ولله خلا فرېج د فرېج د بابا فرېج وې شذ خپل شذ اخري چې په دنیا کې کله کله د سخت حالات کې کټ بیزار خپل شذ نور ته مجبورې کړې ته مجبورې ولله هغه به هم پات و بنی اکداوی چې شذ هم لا سي طلاق وکي غم د خپل میړه کړ د خپل ګوم پلارګنه کې ولار سي میړه ډېر زمانه نه جوړي نو شذ هم لاس واخ نو بیا څه وکړته مجبورې ازوی ول هغه ګران زوی نه دی ول و لا غلا بم بیزارې ترقی لا ادنا مخ پر کوم خو روانم فرالا روان ولغه خلاصه کيم صاحبتي هي وبني د خپل اولاد نه به هم بيزارې ولي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني دار شاده فر به یو خاص حال وي چې دی به لبل لا پروا کړی دی به د بلسخه بالکل لا خبره کړی موږ د خپل حال به استلی وجو يومئذ مسخره ضاحكه مستبشره اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم یڅم خان وی په دا ورځ باندې دا سیو مې مسفرتون سپین سپین مخان وی ضاحکتون د خوشاله وی خاندي خاندي و مستبشرتون زیری و اخیکن ام ته نو فسرین دا شکلند ترجمه د مستبشرتون په معنا د خوشاله کړي خوشاله ترجمه هغه ضاحکتون په خپل اخلاص کړل مستبشرتون خپل د لغت ترجمه یې صحیح وکي زمانہ زیری و اخی مبارک تسا هاشا تته ها استفلاز عملنامه پرستا او مبارک یار ته کامیاب شلی او مبارک او ته کامیاب او ته مبارک مبارک مبارک مبارک واه مبارک مبارک مبارک جو یوم دې مسره سن ضاحکه خاندي خاندي خاندي و مستبشره زیری و اخی د جنت والله دې موږ وګرځیل دا الله اکبر دې بل خاطی او بل جماعت جو یوم یو هم ځاله یا خبره په ګرز لړی مخان الله موږ په دا کې ماته الله موږ په دا کې ماته ته څوم خان سنان مې په مخ به ګرځونه پراته غبار خو یې خبر خبره تله حق ها قطره چې پر مخ به تور سی ای اغوستي د توروالای به پر مخ اغوستي مخبه توره تور نیولی لا مجدغ کما چه اولئک هم الکفرة الفجر. دا څوک دی؟ دا کفار دی، هغه فجار دی، بے حیا بے شرم دا اللہ دین بے نمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت. دا قیامت به کله راځي؟ د دې سورت دوه مضمونه په مخ راخست، قیامت دی رسالت دی. څوک یې راخست؟ قیامت و رسالت. ما ته ویل د پیغمبر او د آخرت تر مابین یو خاص قریبی مناسبت، چې پیغمبر په خپله د چاسو د اشراط و ساعو. د الله پیغمبر فرمای ولکه په دې دنیا کې ناس ناس سړی دا غواړي چې زه آخرت نقشه په سترګو ووینم چې دا قیامت څنګه جوړیږي. ول دغه سورتی تکبیر دی وای دا د مطالعه کې د تملمیش دا قیامت څنګه جوړ شو. زه شمس کویرت چې کله دا انمر داس کویرت کویرت راو پیچلس داس ګردا ګردوی ټکی دین جوړس. دا تاسو پام کړئ دا کله کله وریج یا داسې علاقو کې وسم چې دریابي یا اوارم زکی دا مزګر دا انمر پریوزی دا وتی خالی دی ګرد ټکی وکړ دا چې ختم شي دا شولې مولې نه شولې چې ختم شي خالی نش ملمی لکه د مستو هو ګرد چکی چې به دات رامنی دغه یې کن. اغه نور به ولار شي، اغه لمعان به ولار شي، اغه زو ان نه لاوچ درو راځین پټ دا به ختم شي. اول ور به دات راځي کن. دا مراتب دي. اوله مرتبه یاد چې مر بلاوی خټکی به ځای دا رونا به ځای لس چې بس رونا به ځای لس. اذا الشمس كورت چې تش ګرد چکی فات او اذا النجوم كدرت خړ واوشتل دي هم دي هم زو ختم شي. و اذا الجبال سويرت دا غرونه بل اندازه ښه ګیوړل سي. و اذا العشار اوتلت هغه وشي چې په لنګول دي بالکل بالکل هغه وشي چې مالکانه یو ګړی لر ام دا وشي نه چفیج چې لس میاشتې په پرسي د سارا مالاره خلق دا وشي یو ګړی لسترګو نامي نه ولي ولکلنګ سو جونګ وژني کنه نو دغه پر سر ولاړی. الله وايي دغه وشي چې مالکانو به یو منت لره هم د سترګو نه غایب اوله نن دغه معطل ولاړی د پښتنې به څوک منی کن. ځل اشار او تلت اشار پیژنې وشي کن. هغه وشي چې پر حمله پورا لس میاشتې تیرې سوي وي د لنګوال ګړی نو نه معلوم کن. مالک ورپسې ځل وحوش او شرت چې دا څه د دنیا مرغان دي دا ګرده به راجمس دا سزهاره دا د شپېلې دونه دماکه او دونه دربسي تاسو په دې وسم په دا اوس باز اوقاتو کې د یو دماکه او زور جوړ یو شور جوړ دا مرغان ګر د سر راټول یو ځای کې سي کله کله دا یوام راش دا مرغان په کلو راځي په کلو رانو نه ځي کله انته دا باز وامه واخی کله یوام جوړ کله سر راجمس ټولې ټولې ودري ته به پام کړی دا چې الته د لیوه ژخص یا دربه جوړس دا میږي ګټ سره فمند کی دا د تالان رمای دا رمای رحمت ته یو څه د ټول ودریش دا دوام په وخت کې د حیوانان ام یو ځای کیش دغه دا قرب یو د بل نه پاره یو د زړه دغه بول سره نږدې شي پام کړی دی. وځل وحوش وحشرت چې دا وحوش نه حیوانان ټول سره جامس دا مرغان مرغان دا نور بلای بتر حشرات الارض. وإذا البحار سجرت الله أكبر دغه دریاب چې ګرم کول دا سي ګرم بسي دا سراو پختي دغه در سر سمندر نه دی دا وراو پختي په دا بلا وراو خي ور دي ورته لاندې کې په خو به دیول ملان په وڅ کې په دریابو کې و به غواړي ور ور مني نو اوس خدای ثابت کړل شي په دریابو کې څه شته وسته. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت چې دا نفوس د انسانانو جوړه جوړه ټولي ټولي زوج جوړه جوړه کوم در مشولت د اعمالو پر بنیا د چا زوجت. وإذا النفوس الموؤودة سئلت دا غوړه چې موؤوده خو در معلومه ده چې ژوندۍ به شخه کړو الله له دې پښتنه کوي یعنی دا انتهایی یو وحشیانه عمل دی چې الله خو یعنی هغه ظالم خو پرېږده د دې مظلوم سر به پښتنه کول کی ولا لکه ته چا په چش مړ کړل لیکن ته چا په چش مړ کړل دې ته بداوای چې ته ولې چا ژوندۍ خاورو ته اچولې دونه ظالمانه عمل دی الله یا کراهت او شناعت ښکاره کی چې دې به وای پښتنه کیش کني دې کو جرم نه دی کړی یار. ظلمو ده تو سوئلت بی ای ذام بین قوتلت په کوم ګناه او په کوم جرم باندې دې قتل شوی. وزه صحف نو شرت چې عمل نامې وګړي چې کن په دې سکراجی دې سړي بدون عمل نامې چوی دې تو کالو دا اسوار به ام هغه ځای ته نه ورسیږي دونه اوږده عملنامه زه صحفونو شمات عمل نامې به وغوړول کېږي وي زه سما وکوشي تب چې د اسمان پوست به وکشل سي اسمان به پوست کړل سي کنه اسمان به پوست کړل سي سبحان الله وزل جحیم سویرت جهنم به شه تازه سي فرشتو ته وایي لاس په وی کن لاس په وی شی تازه کړه ور کن لکه یو څوک چې میلمه راځي نو خپل په بیټک باندې په هغه ورځ باندې لاس وی کور والا ته وی دا بیٹک میٹک سره برابر کی نو دا دوڑی موڑی سره صفا کی میلمانه راج یا دا اختر مکرا چې نو کور کی صفائی شروع الته دلته نه فرشتي په جنتم لاس وی د غرنګ د جهنميان د فار بیا په جنت لاس وی په جهنم لاس وی کی او خدای تعالی صورت وی وی له نور تازه کی برابر کی وی زل جهنم سویرت وی زل جنت وز لفت جن جنت رانی دې کل سی تیار کل سی دا جنتیان بل لري ویني علمت نفس ما احصرت چې دا منظر راغی کنه هر نفس به ویني وار نفس به خبر چی په دی باندې چې د چې شي را حاضر کړی دی دا میدان د کم څوره راخستې دی د کم پیټې راخستې دی د کم بار راخستې دی اخرت میدان ته پیش کی کنه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس هغه موضوع خلاص له زرې سالت ولا شروع چې شي ولا شروع په دا کې د مفسرینو تقریبا ډیر اقوال دي سبع سیاره خمسه سیاره مشتری او زحل او دا بلاو نه دي دا هم مشهور ستاره د غیبول لیکن ما په خوام طالبان ته ویل چې دا نه دي مراد دا دغه ستوري دي دا څوک دي د شهاب ثاقب د فتوار ده مختلف او صفات دي هم خنس دي هم کنس دي کنه خنس او کن کنس ستوي دا حیوان دا وسی چې بزغاست زغاست زغاست د سرپ پیسو په دا غار باندې نه وته لکه د یو دم به د سړي نامس یو دم د سړي نامس دا کانس تا قتل کیږي چې دا ودافه د غره کم بقر الوحش په لغت د غره چې منډي ویه نه په خپل غار باندې په پرشو کې یا په د جنگلو کې په درختو کې په خاشو کې په دا ګنو خاشو کې یو ځای جوړ کړی سرپ په صفه باندې نه وته دا کانس تا قتوي خانس دوړی مانیستا لازمی متعدی هم پرشا پرشایا و تمباوا پرشا سوکن خنس خناس نه دی شیطان پر صفاتی که خوم چوکستا خناس کن چې دی پرشا تمباول کیش پرشا شل کیږي کن چون کی دغه سیارات نه دی د شهاب ثاقب د چش د پاره وو د دغه جنیاتو د شیطانانو دا شړولو د پاره وو کن نو چې الته به کله پر شیطان و مشت نخبه پر شاد تاس کی کن په خپل د استوري چ رواني کن د استوري رواني رواني رواني لکه غوسیچ په خاشو د سرپ د نوز په دا فضا کې تی پام کړی د یو دم ډوب سورک سی کن دغه خو د کنس معنا ده دغه هي اتم د خپل صفت دغه هي ات د کنس د یو هي ات تعبیر دی خنسه د چیش د بار دی د هغه مقصد نه دی چې هغه کوم مقصد په مرتب سو چې شیطان یې پرشا پوری وی وی تمباو کن او بل کمی افات فلا اقسم بالخنس الجوار جوار خود مانا خود در تمعلومی دس پدا وبو کی یا دمزکی پر مخبانی یا پدا فضا کی چی پدا استقامت پدا مستقیم رفتار چی دی نیغ شیروانی دغا تا چور توی جوار رو توی نو خود دغا ستوری دغا صفت دا چام لری چې په کوم وخت کې دا میزایل خلاصي د ستوري نه وي چې رواني کن د نه رواني کن دا د یو هي اتبل کیفیت او خنه سند د کیفیت خنه سند د کیفیت او دغه مضمون د نورو سورو د مطالعه سر مناسبت بم دغه لې په متعدد سورو کې د رسالت په باب کې الله چې تذکرہ کړي د چا کړي دغه شهاب ثاقب او مناسبت هم د رسالت سرستا دغه څه شيستا یو خاص مناسبت وخت نسته په دې کې تفصیل نورم څه والله یلی من الله فلا اقسم بالخنس قسم دې نه یی په استورو باندې چې هغه شیطانان پر شاتم بویک الجوارش د سلک روان دي الکنس ته یو دم ډوب سکن یو دم دفس والبدام دې قسم والله یلی دا اساس بل می بل شا قسم والله یلی دا اساس چې کله شپې شاکل لکن کله شپې شاکل اساس معنا دا اقبل هم دا د ادبر هم د لې مناسبت چا سوسستا نات پر ولی ورسته صبح اذا تنفس بسر روان قسم می دی پاغ شپې باندې وي چې شای کړل کن قسم می دی پاغ سهار باندې وي چې سایا و وه لکن سایا منس بي دي سلک د دې مناسبت لري اند دور جهالت اغه ظلمت اوس ختم شو مرد نبوت په پر جهان باندې رخیش مرد نبوت په جهان رخیش کن مناسبت موجود دي کن د شپې او د سهار خو به د پیغمبري څخه مناسبت وی کنس خو د پیغمبر پر پیغمبري استدلال د شواهد پیشي ول د شپه نه لچ پر روانه سره ول وو ول د دې د روانګي ول وایس چې دا شیخ له دې دغه حالت او د نمر د سهار دادا سپېدو حالت دا غواړی استفه د رسالت باندې چې هغه شپه د ظلمت او د جهالت او د کفر په وځ سهار کې اوس بنبوت راخیش والليل اذا حسوا سبع اذا تنفس پچی شي باندې دا ګور موږ مخکې درته وچې د مقسم بيو د مقسم علي به تر ما بیانه هغه دغه انه اول قول رسول کریم دا کوم کتاب چې تاسو راځي دا ته چې اور انسانانو او انسانانو قریش دا د الله د رسول وینا ده د الله د رسول وینا نو رسول په هیڅ باندې چې د رسول وینا نه خود ته نسبل د چا اصل پیغام دی پیغام دی پیغام دی زی قوت عند ذی العرش مکین دا اغلو طاقت والا چې حضرت جبرئیل الله سند بیانې او انسانانو زما او تاسو تر ما بین دا دوی وایستې دي فما فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون یو هغه دي چې خپل وینېستي یو هغه دي یو جبرئیل امین دی بل محمد امین دی کن دا دم زکی پر مخ باندې د قدر خاوندې هغه په اسمانو کې د قدر خاوندې دواړه د الله په نظر باندې هم په مزکه کې هم په اسمانو کې د قدر خاوندان مناسبت یستا کنه زی قوت دې لوی طاقت دی چې یاره د کمزورې نه دی چې چا به ځګړي وهیر جنې چورکړې وي پرابه نه را رسیدل ذل عند زی قوت عند ذل عرش مکین مکینن عند ذل عرش قدرمند دی د چا په نظر د الله د غلوی تخت چا د باچا دی د پوره کائنات د عرش د مالک په نظر قدرمن هم دی د اسفق ذلیل انسان هم نه دی یا عام فرشته هم نه دی متاع ثم امین دی مقتدا هم دی یعنی د خدای ترابه د فرشتي د ده اطاعت او فرمان برداری کی د چونو فرشتو پر سر بنی الله دی مقرر کړی یعنی مشر مش متاع ثم دوری فقط دوری پس منو امین دی امانت دار هم دی خیانت هم نه دی کړی نو امین هم سو د قوت مالک هم سو د الله په نظر قدرمن هم سو دیغه وه راولی دی ورکړی یا ولا کړی چاته دی وما صاحبكم بمجنون دغت كم يا ولي يا استاذي مرغري نه دی ول ول هو ول دغتي ور کړی ول دا خو نو ته پیژنې خو خپلې پیژنې چې تاسو به څوال محمد الامين کنه په خیانت خو به څو ګوانې شي پیدا ولیا بدترین دشمن به په خیانت ګواهی نه ور نه به فا د کذب